Warszawy. Jagiellonia mierzy się z Koroną Kielce i przegrywa 0-2. Pierwszego gola strzelił Vato Arwaładze, a drugiego Matej Pućko. Jeszcze dziś spotkanie Zagłębia Sosnowiec z Lechią Gdańsk i Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Ale grają też za granicą. We Włoszech Sampdoria Genua pokonała Sassuolo aż 5-3. Bramkę dla drużyny z Genui zdobył Karol Linetti. Natomiast w Hiszpanii Real Madryt gra z Celtą Vigo. Na ławce trenerskiej królewskich jest już Zinedine Zidane, ale jak na razie Francuz nie odmienił oblicza ekipy z Madrytu. Po pierwszej połowie jest 0-0. W siatkarskiej plus lidze zakończyło się pierwsze dzisiejsze spotkanie. GKS Katowice przegrał we własnej hali z Zaksą Kędzierzyn Koźle 1-3. Jeszcze dziś starcie Czarnych Radom z Treflem Gdańsk. Dziś też emocje związane ze skokami narciarskimi. W Vikersund odbędzie się drużynowy konkurs, który jest zaliczany do Pucharu Świata i turnieju Row Air. Za nami seria próbna. Najdalej szybował Słoweniec Domen Prevc. 145,5 metra. Piotr Żyła był czwarty, Kamil Stoch 15, Jakub Wolny 16, a Dawid Kubacki 23. I na koniec Formuła 1. Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał kwalifikacje przed Grand Prix Australii. Niestety Robert Kubica miał ostatni czas i jutrzejszy wyścig rozpocznie z ostatniego pola startowego. Byłego kierowcę Formuły 3 Marcina Biernackiego nie dziwi taki wynik Kubicy. Ostatnie miejsce Roberta Kubicy podczas kwalifikacji oczywiście nie cieszy, natomiast no jest to sytuacja, której mogliśmy się spodziewać. Zastanawiające było, czy będzie ostatni, czy przedostatni. Próbował jak mógł i z tego powodu też drobny błąd, przebita opona i ostatnie miejsce, czyli przegrał również ze swoim kolegą z zespołu. Natomiast tak naprawdę to nie ma najmniejszego znaczenia, czy jest ostatni, czy przedostatni. Dopóki zespół Williamsa znacznie nie poprawi swojego samochodu, no to będziemy niestety obserwowali takie wyniki, bo słabym samochodem nawet Robert nie jest w stanie walczyć z dużo silniejszą konkurencją. I jeszcze wiadomość sprzed chwili. Zakończył się 7. etap kolarskiego wyścigu Paryż-Nice. Wygrał Kolumbijczyk Daniel Felipe Martinez. Michał Kwiatkowski do zwycięzcy stracił ponad 5 minut i niestety nie jest już liderem klasyfikacji generalnej. Żółtą koszulkę przejął Kolumbijczyk Egan Bernal. Polak spadł na 4. miejsce. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Noc miejscami pochmurna, może padać deszcz, w górach śnieg. Termometry pokażą od minus 1 do plus 5. Jutro więcej słońca i cieplej. W Krakowie i Wrocławiu 19 stopni, w Poznaniu 16, w Olsztynie 12, w Białymstoku 11, w Suwałkach będzie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W zeszłym roku zdobyli Grand Prix i tytuł indywidualności jazzowej 2018 na festiwalu Jazz nad Odrą. Będzie nam niezmiernie miło gościć ich w Trójce. Wisdom Collective. Kwintet jakich mało. Transmisja ich koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Polecam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Drapieżniku, posłuchaj tylko. Lucky 777, premia 777, wielka zdrapka 777. Same szczęśliwe siódemki. Jeśli drapiąc te zdrapki jesteś w siódmym niebie, to znaczy, że masz siódmy zmysł. Więc bierz się do drapania i wygrywania, bo średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Drapieżnicy kochają zdrapki. Graj w punktach Lotto. Może bukiecik dla pięknej małżonki? O, widzę, że biznes kwitnie. Rośnie tak szybko, że pilnie potrzebuje rąk do pracy i telefonów, bo dzisiaj pracownik bez telefonu jak... Bez ręki. Tak, dlatego wybrałam Plusa, bo kolejny abonament dokupuję za pół ceny. Takie kwiatki. Brawo ty. Brawo ja. Ty też rozwijaj swój biznes z Plusem. Teraz kolejny abonament za pół ceny, wszystko bez limitu i internet bez końca. A do tego smartfon Huawei Mate 20 w supercenie. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminach promocji w punktach sprzedaży i na plus.pl. Plus. Brawo ty.

Jest coś, co moim zdaniem można tej płycie podarować. Tak, tak, to są długie minuty, dokładnie 53. Tyle trwa Cinematic Orchestra To Believe, tak zatytułowany jest album, a ten fragment A Caged Bird, Imitations of Life, wykonany wspólnie z Rodneyem Smithem, czyli Roots Manuwą. Bardzo gorąco Państwu polecam. Myślę, że dzisiaj jeszcze po godzinie 18 wrócimy do tej pięknej muzyki, chociaż niełatwej. Konkurs, jeśli chodzi o męskie granie Young, wrócimy do tego tematu bardzo wdzięcznego, bo on się bardzo pięknie i wdzięcznie w ostatnich tygodniach nam układa. Wrócimy do niego za mniej więcej 8 minut. Tymczasem kolejna część rozmowy i teraz i po godzinie 18 też będzie kolejna część rozmowy spotkania z Darią Zawiałą. Wszystko w związku z premierą jej nowej płyty zatytułowanej Helsinki. Spotkaliśmy się kilka tygodni temu tutaj przy Myśliwieckiej 357. Mówiła m.in. o najważniejszej lekcji pokory, jaką dotychczas odebrała. Zdecydowanie taka mocna lekcja pokory to było właśnie to, jak zgłosiłam się do takiego programu, który kiedyś był, już go nie ma, szansa na sukces. Wygrałam tam finał finałów jakiś tam tego programu. Później miałam fantastyczną okazję wziąć udział w debiutach opolskich. Pierwszy raz. Miałam 16 lat i śpiewałam w debiutach opolskich piosenkę mojej ówczesnej idolki. I byłam absolutnie przekonana, że teraz właśnie to jest mój czas. Przyjdzie producent, przyjdzie wytwórnia, ktoś mnie zauważy, no bo przecież takie ważne tutaj szanse na sukces, tutaj właśnie debiuty, Opole, takie ważne rzeczy. I byłam absolutnie przekonana, że teraz się zadzieje to, o czym marzę, jakby, że teraz się spełnią moje marzenia. No i właśnie dostałam wtedy tego pierwszego takiego kopa, że dziewczynko, niestety to się nie stanie. I wtedy sobie pierwszy raz uświadomiłam, że nie będzie łatwo, że być może czeka mnie wieloletnia praca, że być może nigdy się to nie wydarzy. To, o czym ja marzę, czyli wydanie swojego albumu, granie koncertów. Także wtedy pierwszy raz było takie zderzenie z rzeczywistością. Pierwszy raz zobaczyłam, że jest naprawdę wielu, wielu, wielu utalentowanych ludzi. Ja nie jestem wyjątkiem, nie jestem jedyna. I właśnie to, że nic mi się nie należy. I to była taka najważniejsza chyba wtedy lekcja pokory dla mnie. Daria. Zdjęcia, wywiady, sesje, uczestnictwo, koncerty, śpiewanie na imprezach okolicznościowych, ważniejszych, mniej ważnych, pojawianie się, bywanie. Jesteś tam, bo chcesz, czy jesteś tam, bo musisz? Nie jestem artystką taką... No tak, jest... mów to słowo, no już. Ale bardzo proszę się tego nie wstydzić. Zapraszamy, bardzo proszę. Nie jestem osobą ściankową. Nie czuję się komfortowo stając na ściance, tak? Jak mi ktoś, Daria, tutaj spójrz, tutaj, aha, a tutaj może trochę w lewo, a tutaj może troszkę uśmiechu, a tutaj może boczkiem, a tutaj na wprost. Więc ja się bardzo czuję wtedy mocno zakłopotana. Ale postanowiłam sobie, że będę uczestniczyć właśnie w takich imprezach, w takich sytuacjach, które po prostu mnie w jakiś sposób fascynują, intrygują. Więc na przykład jeśli jest jakiś projektant, przykładowo. Ostatnio byłam na fantastycznym pokazie w studiu koncertowym Polskiego Radia. Zrobił tam swój pokaz na przykład Mariusz Przybylski. I ta kolekcja w ogóle fantastyczna, ja się interesuję modą, więc w ogóle piękna ubrania połączone z fantastyczną fakturą tego studia i wszystko pięknie współgrało i tam na przykład miło mi się tam było jakby nie pokazać, tylko uczestniczyć w tym. Więc są takie po prostu miejsca, sytuacje, w których ja chcę być faktycznie, w których chcę uczestniczyć, które jakoś mnie kręcą. A na przykład, kiedy jest jakiś urodziny jakiegoś portalu, jakieś takie tego typu imprezy i ja nie chcę tam iść, to po prostu tam nie idę. To jest jeszcze jej dodatkowa informacja, jej ulubiony utwór z nowej płyty. Tak przynajmniej mówi. Gdybym miała serce, Daria Zawiało w pogodzinie 18. Kolejny fragment z nią, spotkania z nią, rozmowy i utwory z płyty Helsinki. No chyba rozwikłamy wreszcie, ona rozwikła ten tytuł. A cóż to tak naprawdę znaczy i dlaczego Helsinki, i dlaczego tak dziwnie, i dlaczego stolica Finlandii? No właśnie. To teraz uwaga, za 25 minut jest godzina 18. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No, od kilku tygodni mamy dla Państwa konkurs Męskie Granie Young, bo tak on się nazywa. Chodzi o to, żeby zagłosować, poznać muzykę młodych polskich wykonawców i tym samym desygnować ich do artystycznego boju na scenach Męskiego Grania w tym roku, na scenie Ży konkretnie. Mamy stronę www.męskiegranieyoung.pl, www.męskiegranieyoung.pl, na której są propozycje muzyczne od młodych zespołów, które wybraliśmy wspólnie z Tomaszem Organkiem do tego przesłuchania, do tego Państwa wyboru. No i tam można wybierać, przebierać, słuchać, chwalić się przede wszystkim tą muzyką dalej i dalej i dalej i oddawać swoje głosy. I teraz uwaga, proszę Państwa, to jest niesamowite, bo w ciągu kilku tygodni konkurs przecież nie był znany. Startowaliśmy kilka tygodni temu właściwie od zera. Konkurs nie był znany. Do dziś jest ponad 60 tysięcy głosów. Oczywiście, że nie chodzi o liczby. Chodzi o to, żeby poznać muzykę młodych polskich twórców. Ale mówiłem w ubiegłym tygodniu, że tak sobie z Tomkiem Organkiem pomyśleliśmy, że gdyby na przykład, no hipoteza to jest, hipoteza, gdyby na przykład w tym konkursie do przyszłego piątku zostało oddanych ponad 100 tysięcy głosów, to bylibyśmy radzi. A może przez ten tydzień stanie się jakiś cud? Nawet jeśli się nie stanie, to i tak jest to piękny rezultat. Dzisiaj kolejne prezentacje. Pierwszy, Run Forest. Soon I will leave on Gossamer's tongue will try not even more to brace you and to lay you to sleep. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Konkurs męskie granie Young 2019, Run Forest jako jeden z uczestników. Od początku, od 23 lutego zaprezentowaliśmy następujących wykonawców. Bebobit, Cold Meat Party, Dance Like Dynamite, Decadent Fan Club, Duna, Geese, Insect, Jitterflow, Kamil Piwot, Kisumin, Marta Zalewska, Menipe, Neil Cassady, Nietrzask, Robert Cichy, no i właśnie dziś jako pierwszy Run Forest się pojawił. Proszę Państwa, 7 wykonawców z największą ilością głosów oddanych, Państwa głosów, zagra na trasie Męskie Granie 2019, a 2 z największą ilością głosów będzie miało profesjonalnie zmontowany, wyreżyserowany i wyprodukowany teledysk przez Papaya Young Directors. Na pewno z czymś na zawsze po tym konkursie 2 wykonawców zostanie, no bo raz, że będą mieli wspomnienia, 7 z nich będzie miało wspomnienia z trasy męskiego grania, ale 2 będzie miało teledysk na zawsze, na zawsze, na zawsze. Ot po prostu. Prosimy głosować, prosimy się zapoznawać, prosimy przekazywać dalej w świat i prosimy po prostu dobrze im kibicować i mieć zawsze dla nich kilka dobrych słów albo do napisania, albo do powiedzenia. www.męskiegranieyoung.pl. Kolejny wykonawca, zespół Smash. Through the Smash. Tak się nazywają utwór zatytułowany w CO. Współambasador tego konkursu Tomasz Organek. No to jak wiemy, jest lider zespołu, który pojawił się wtedy jeszcze w konkursie Nowe Męskie Granie w 2014 roku na scenach. Był taki konkurs organizowany na żywo w ramach Męskiego Grania i przed trasą koncertową w tamtym roku właśnie w Sopocie. Zagrali brawurowo, wygrali ten konkurs, oczywiście pojechali w trasę. No i teraz od kilku tygodni prezentuję wypowiedzi Tomasza, które są jego refleksjami na temat życia na scenie muzycznej, na temat polskiej branży muzycznej, na temat festiwali, na temat przede wszystkim tego, co trzeba zrobić, żeby będąc młodym muzykiem rozwijać swoją karierę. Posłuchajmy, co mówił o Męskim Graniu i swoim zespole, oczywiście zespole Organek. Męskie Granie od początku wpisało się trochę w naszą karierę i trudno mi teraz oddzielić te dwie rzeczy i teraz wyłuskać to, co miało wpływ na nasz rozwój, to, co nie miało wpływu. No, Męskie Granie miało duży wpływ, no, muszę powiedzieć. No i ten pierwszy występ w Sopocie wtedy w 2014 roku. W konkursie w Sopocie. Na plaży, w konkursie, w konkursie młodych kapel, bo to było Nowe Męskie Granie wtedy. No to, wiesz, no jeszcze dwa lata wcześniej, czy trzy, kiedy w ogóle nie mieliśmy zespołu, albo to wszystko było w powijakach, mówię o zespole Organek. No to w ogóle występ na Męskim Graniu to było coś nieosiągalnego. Ja pamiętam, jak jeździliśmy po różnych tam miastach i widzieliśmy te ogromne plakaty, banery z tymi herosami, którzy tam na tych plakatach widnieli. I no, co tu dużo mówić, no zazdrościliśmy ludziom, których jeszcze nie znaliśmy. To nie byli nasi koledzy, koleżanki. I myśleliśmy sobie, że to jest w ogóle nie do osiągnięcia. Nie? A okazuje się, że po paru latach jesteśmy w tym samym miejscu. I to jest wspaniałe, że można zawalczyć o siebie i ten bój wygrać. To jest bardzo budujące. Tak jest. Można ten bój wygrać. Tu się z Tomkiem zdecydowanie zgadzam. Może inaczej. Wygrywać co jakiś czas. I przypominać o tym, że się jest zwycięzcą. Kolejny wykonawca w konkursie. Uwaga. Under the Skin. Mariusz Łuniewski ukrywa się pod artystycznym pseudonimem Under the Skin i to jest jego muzyka zatytułowany utwór Burn. Do konkursu, do wyboru i do kolejnych prezentacji, jeśli chodzi o męskie granie Young, wrócimy po godzinie 18. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. To teraz Iggy. Bardzo lubię tę płytę tego łobuza. Naughty Little Doggy. Była połowa lat 90. To jest taki album, który właściwie ani mu nie pomógł, ani mu nie zaszkodził. Po prostu 10 bezkompromisowych rock'n'rollowych piosenek i już. Iggy Pop, Heart is Saved. Właśnie z tej płyty. Pytają państwo w mailach, adres właśnie, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję przy okazji za całą korespondencję. Kiedy Phil, w sensie kiedy wywiad z panem Collinsem, 30 marca, jeżeli nic się nie zmieni, to tak pod urodziny trójki, jeszcze raz przypomnę, 30 marca w audycji Myśliwiecka 357, Phil Collins. Dla państwa proszę zapamiętać. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem oczywiście do dyspozycji. A do 18:00 The Lemonheads. If I was in the fridge, would you open the door? If I was the grass, would you mow your lawn? If I was your body, would you still wear clothes? If I was a booger, would you blow your nose? Where would you keep it? Would you eat it? I'm just trying to give myself a reason for being around. If I was a front porch swing, would you let me hang? If I was a dance floor, would you shake a thing? If I was a rubber check, would you let me bounce?